A todos e a todas os presentes, e grazas por estardes unha tarde máis connosco no ciclo de palestras públicas da Agrupación Cultural O Facho. E grazas tamén a Porta Sártabras, que nos facilita o seu fermoso local coa habitual xenerosidade. Hoxe temos connosco o profesor Manuel Ferreiro, licenciado e doutor en Filoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela e actual catedrático de Filoloxía Galega e Portuguesa na Universidade da Coruña. Entre as principais liñas de estudo do profesor Ferreiro salientan a lingüística histórica, cos dous volumes da gramática histórica galega, aquí temos o volume 2, que é dedicado á lexicoloxía, a edótica e crítica textual, centradas no estudo e edición de textos medievais, textos trovadorescos galego-portugueses, así como na dirección de proxectos de investigación, coa edición de artigos especializados e colectivos, e máis monografías como as cantigas de Rodrigo Eanes de Vasconcelos ou o cancioneiro de Pero Mafalda. Outra das liñas de estudo é a figura e obra de Eduardo Pondal, do cal é o especialista número un. Múltiples estudos e edición crítica en 4 volumes da obra completa de Pondal, xa telos publicados, ademais do que hoxe nos ocupa, que é o Himno Galego. Premios, acadou no 2006 o Premio de Investigación Losada Diéguez pola edición de Oseoas, no 2014 o Premio de Investigación Concepción Arenal de Humanidades polo proxecto Glosario de Poesía Medieval Profana Galego-Portuguesa. En actualidade dirixe o proxecto Universo Cantigas, cuxo obxectivo é realizar edición crítica digital dos textos que integran a lírica profana galego-portuguesa. Deixo vos xa con Manuel Ferreiro e coa súa palestra que leva por título Nos 110 anos do Himno Galego, historia, texto e símbolo. Moitas grazas. Moi boa tarde a todas as persoas aquí presentes que sacrifican parte do seu lecer para se achegaren aquí, escoitar, falar ou divagar, non sei moi ben, hoxe con ánimo pouco esforzado e pouco enérxico en palabras de Pondal, que estou un pouco baixo, por cuestión, pois, bueno, que non veñen agora o caso. E agradezo yo desde logo a Enrique esa presentación inmerecida, porque en realidad o que debemos falar aquí é de Pondal. Pondal, nunha súa axenda, Pondal era un home moi consciente da súa función de bardo do pobo galego. Imaginábase como un tirteo que animaba as hostes do exército na batalla pola liberación nacional. Deixou escrito: temo non existir na memoria dos homes, porque nos meus tempos serán os tempos antigos. En realidad a frase non é del, a frase colleuna de Dante, da Divina Comedia. A presenza de tanta xente hoxe aquí demostra que o temor de Pondal non era ben fundado, porque estes tempos, que xa nos parece que os tempos de Pondal eran tempos antigos, e aquí estamos ao redor da obra de Pondal e ao redor dunha das súas grandes creacións, que é o himno. O himno, un himno que non é calquera cousa, porque un pobo sin símbolos dificilmente se recoñece a si mesmo. E o hino é o máis importante, porque o escudo poñémolo na parede. É verdade que a bandeira pode ondear no vento, pero o hino interiorizámolo e cantámolo. É a expresión cantada da nación. Por tanto, aquela persoa que ideou ese hino, que o escribiu e que fixo posible para que ese texto representase a toda a cidadanía galega, homes e mulleres, mulleres e homes, merece desde logo a nosa consideración e o noso respecto, e ben seguro que todos os que aquí están o ten. Ben, ímonos poñer en situación. Eu trouxe un PowerPoint porque as imaxes ás veces axudan a pasar un pouco o tempo cando as palabras son un pouco aborrecidas, pois polo menos concentrámonos no que aparece aí. De todas maneiras, convén facer un pouco de historia e situarnos cronolóxicamente. Pondal naceu en 1835, 2 anos despois que a Murguía, 2 anos antes que a Rosalía. Digo Murguía e Rosalía porque con Pondal van formar unha tríade, un grupo, unha rede, unha subrede dentro desa grande rede que foi o Rexurdimento Galego, porque non doutra maneira o podemos entender. Foi un movimento acompasado desde a política, a literatura, a lingua, a música, ao folclore, as tradicións populares, etc., que, perante o perigo en que se achaba a patria, reaccionaron e comezaron a reconstrucción de Galicia. Ben, Pondal naceu, como dicía, o 6 de febreiro de 1835, xa saben que morreu en 1917, o ano da Revolución Rusa, o 8 de marzo. Dentro de pouco celebraremos os 101 anos, digo eu. Xa non sei botar moi ben as contas. Si, o ano pasado foi os 100 anos da morte, e xan os 101 anos da súa morte. Xa saben que era bergantiñán, así se definía, e para Pondal, Bergantiños era Galiza, e Galiza era Bergantiños. Fai unha metonimia de maneira que, igual que acontece en tempos ben actuais, coa Terrachá, con Manuel María, ou Courel, con Novo Neira, dicimos Terrachá, pensamos en Manuel María, dicimos Courel, pensamos en Uxío Novo Neira, dicimos Bergantiños e pensamos en Pondal. E cando ele utilizaba, cando dicía o bergantiñán polo baixo cantando ou polo alto cantando, en realidade podemos sustituir a palabra bergantiñán pola palabra galego e funciona exactamente igual. Ben, Pondal naceu nunha familia sin problemas económicos. Por tanto, tivo unha formación extraordinaria. Unha formación, saben que estudou medicina, aínda que prácticamente non exerceu nunca, case nunca, como médico, uns poucos meses, que non é agora o momento de recordar iso. Mas desde moi cedo tivo esa pulsión pola creación literaria. Que desde moi cedo conseguiu dar ese salto a vida pública galega. Os 21 anos, en 1856, en marzo tamén, o 2 de marzo, celebrouse o Banquete de Conxo, un acto verdadeiramente revolucionario para a época, onde se sentaron un estudante, un obreiro, e onde houve 3 brindes poéticos: Rodríguez Seoane, Aurelio Aguirre e Eduardo Pondal. Causou tanto escándalo que o propio Pondal tivo que retractarse perante as autoridades eclesiásticas. Hai pouco ainda que apreciou esa documentación. Curiosamente, o Banquete de Conxo celebrouse en marzo e en abril Rosalía marchou para Madrid. Non hai documentación, mas probablemente Rosalía estaba entre os organizadores tamén dese Banquete de Conxo. Mas xa digo que son liñas paralelas que non veñen agora ao caso. O que quero dicir é que desde que tiña 21 anos, Pondal era coñecido en Galiza enteira xa como un autor literario. Inicialmente, polas oitavas reais do brinde poético, daquela, moi novo, ainda escribía en castelán, despois acabase pasando definitivamente ao galego, mas en 1858 xa publica o seu primeiro texto galego, concretamente A Campana de Añóns, nun xornal de Pontevedra que se chamaba El País, 3 anos antes de que Rosalía publicase, por certo, o seu o primeiro texto en galego. Inicialmente, publicaba maioritariamente en español, mas, sin dúbida, en 1863, a partir da aparición de Cantares Gallegos de Rosalía, Pondal comezou a inverter a súa produción, comezou a dominar a expresión en galego e comezou a recantar a expresión en español, que desaparece totalmente en 1885. Un ano antes, en 1885, publicou o seu derradeiro texto en español. En 1886 xa aparece a súa grande obra, que en Xumes dos Pinos, publicado aquí na Coruña, pola imprenta da Voz de Galicia, por certo. 1886, por tanto, Pondal xa un home maduro, bote en contas, resta 35 anos, xa tiña 51 anos, xa funcionaba como o grande poeta nacional. En 1885 morrera Rosalía. Precisamente o último o derradeiro texto que Pondal publica en castelán foi un poema pola morte de Rosalía, en xullo. E Curros xa non estaba presente no país, porque con todo isto que me estou lanzando a falar, xa non me acordou de pasar as fotos por aquí. Discúlpenme, a ver se me lembro como é aquí. Sí. O primeiro que traio aquí son as fotos de Pondal novo. Este é o Pondal do Banquete de Conxo, o Pondal máis novo que temos. Estas son todo fotos sucesivas de Pondal, unhas máis coñecidas, outras menos coñecidas. Aquí ten 27, 28 anos. Aquí xa comeza a ser un home máis... xa comeza... Aquí, máis ou menos, xa anda cerca dos Queixumes dos Pinos. Eu creo que é un pouco máis novo ainda. Aquí non ten 51 anos, creo eu. Ben, e estamos, portanto, en 1886, que Pondal publica Queixumes dos Pinos. Estamos nunha década prodixiosa para Galicia do punto de vista literario. En 1880 saíra publicado Follas Novas, e saíra publicados Aires da miña terra de Curros e Saudades Gallegas de Lamas Carvajal. En 1886, xa digo, pouco máis tarde, inmediatamente despois de Los Precursores de Murguía, aparece a obra de Pondal. E é xustamente nesta década cando comeza a preocupación pola creación dun himno para Galicia. Fíxense que os himnos das diversas nacións europeas, teñan ou non estado, xurden un pouco antes. Teño por aquí algunhas datas anotadas. O himno dinamarqués é de 1840, no 45 de Bélxica, no 46 o de Italia, no 47 o de Austria, o de Grecia no 64, o de Noruega no 64, o primeiro fora, obviamente, a Marsellesa francesa. Ben, vanse aproximando as datas, e estamos na década do 80, e comeza, como digo, polo país adiante, a preocupación polo himno. De maneira que en 1880 xurde a primeira proposta. Aí a teñen Andrés Muruais, é o autor da letra. Para que haxa un himno fai falta un músico, obviamente, e o músico é Felipe Paz Carvajal. O texto literario non é grande cousa, todos temos presentes os textos pondalianos. Irmáns con entusiasmo, vexamos o coro, irmáns con entusiasmo, cantemos a Galicia, para nós outra delicia como ela xa non hai, e male o fillo ingrato que como nós non queira a terra feiticeira que é doce, nosa doce nai. Ben, non, xa digo que non é moita cousa. Dese mesmo ano, outro texto de Manuel Barros con música de Ricardo Pérez Camino. O texto tamén falle boa falta, do punto de vista literario é frouxo. Son autores de segunda ou de terceira fila, ou cuarta, non sei moi ben. Este Manuel Barros xa ven que é un asunto descoñecido. Erte, unha forma rara por erre, que te escoita Galicia dorada dos teus fillos do doce cantar, erte escoita que brila a alborada do gran día que nade pasar. Lombos siglos chorando te viron sentadinha na beira do mar, e as ondiñas mil veces choiron libertad, libertad sospirar. Ten aquel tamén de ritmo. No 86, o ano en que sai Queixumes dos Pinos, aí teñen a proposta, non están os textos completos, son fragmentos, ou a proposta de Armada Teixeiro con música de Felipe Pereira, Galiciano, xa patria ou a cova, libertade ou decote morrer, que de povos valentes e nobres se honor e os seus dereitos soster, a bandeira gallega onde émos, de dominio estrolando e osar, deus fratesco e galaiqui atruxando por congostras e cerros e vals, etc. Ben, aproximámonos a 1890. Aquí na Coruña estaba Pascual Veiga dirixindo o Orfeón número 4. Aquí teñen a fotografía de Pascual Veiga. Pascual Veiga, que sentía tamén esa punxente necesidade de dotar a Galicia dun himno, escríbelle a Pondal, un Pondal, aquí probablemente teña máis de 51 anos, é nos difícil de saber, a foto tamén está un pouco estragada, escríbelle a Pondal unha carta onde lles di, esta é a carta, o original da carta de Pascual Veiga, xa ven, esa é a transcripción completa, e aí teñen a transcripción dos parágrafos máis importantes. Moi señor mío, a Sociedade Coral Orfeón Coruñés número 4, que me orbe, le ha sido confiada a la misión de celebrar un certamen musical en el próximo mes de agosto. Efectivamente, vaise convocar un certamen musical na Coruña para varias cuestións, pero fundamentalmente para un concurso de partituras para o que vai ser o que se chaman Marcha Regional Galega, ou seja, o hino galego, ¿no? La comisión organizadora acordou conceder un premio al mejor hino regional gallego que sea la expresión fiel del espíritu de esta región, con objeto de que a manera de la Marcha Real, Marsellesa, etc., sea cantado en toda Galicia con el entusiasmo que despierta en el ánimo el sentimiento de la patria. Ben, a carta segue e justifica que se dirixa especificamente a Eduardo Pondal para solicitarlle o texto. Iso quer dicir que os textos anteriores non eran satisfactorios ou non eran coñecidos, e o que significa en realidade é que a opción non había moita escolla. Como lles dixen antes, Rosalía Morreira xa en 1885 e Curros, o terceiro P da grande tríada dos poetas galegos do 19, primeiro estaba en Madrid, despois, porque tiña que sobrevivir traballando de xornalista, e despois marchou para Habana. Ben, Eduardo Pondal recibe a carta de Pascual Veiga, responde inmediatamente, aí teñen unha fotografía da carta original, a súa, aí teñen xa ben a asinatura de Eduardo Pondal, aí teñen a transcripción completa, e di que, recibida a carta, escribir o hino que foi cousa dun momento. Obviamente que honra para un poeta que lle pidan que escriba o hino da súa patria ou da súa nación. E aí teñen que, na medida de mis escasas fuerzas, desearía que esas breves estrofas que tengo la satisfacción de repetir, etc., sino digno y poderoso recibimiento, de modo que encendiera los ánimos de nuestro buen pueblo gallego, etc. Bien. O texto que lle envía Pondal a Pascual Veiga, sen dúbida, é este. Son 7 estrofas que aínda non son o texto definitivo. Dúbida entre titular o hino a Galicia ou Breogán. Aí ten Breogán, antigo caudillo dos celtas gallegos, e aí teñen o texto, supoño que se lee bastante ben, pero fíxense como di, que dimos rumorosos na súa ruda pendente o resplandor dormente do prácido luar, que din das altas copas cheas de mil queixumes os agudos alumes no seu doce fungar. É unha cuestión de vista, teño un pouco longe a pantalla, e así seguen as estrofas. Ainda non é a versión definitiva. Observen tamén que os textos, que os moitos versos están riscados a lápis, e non sei até que punto poden velo desde aí, sobre todo nas últimas filas, é que nas segundas sílabas hai un acento circunflexo. En súa, no segundo verso, o resplandor res, cheas, no verso sexto, en riba do A, hai ese, aparte de outras moitas correccións a lápis. Voulles ir pasando, está todo o texto así, a segunda estrofa, de verdura cinxida, de benign nos astros, terra dos verdes castros, e do céltico clan, aínda non era o valeroso clan, etc. Todos os xenerosos, nosos cantos se entenden, etc. Aí teñen o manuscrito completo coas 7 estrofas, e asinado por Eduardo Pondal. Aínda, como isto era, estaba dobradas as follas e demais, Pondal, como é típico, son nos manuscritos de Pondal, aí teñen a lápis e con tinta, en vertical, en horizontal, a un xeito e a outro, até o final do papel, aínda que non se vexa moito, aí teñen, e aí teñen todo a lápis. E Pascual Veiga, esta non é a letra de Pascual Veiga, dita, escribe a alguén, asina el, escribe a alguén, recibe o manuscrito de Pondal, está asinado por Pascual Veiga, aí o teñen, e dille, nesta carta, que non ten data, pero foi todo moi rápido, dille que como texto ten que ser cantado, pídelle que todas as segundas sílabas sexan tónicas. De maneira que din os rumorosos na costa recente, fíxense na versión definitiva, o raio transparente do prácido luar, etc. Ben, iso é o que explica que Pondal colleu o manuscrito e nas segundas sílabas foi ponendo unha marca para despois reescribir o texto. Se quixesen ver o texto, esta é a transcripción, claro, isto está en letra, a culpa é miña, por esta é a transcripción de todas as correccións, de todo o texto original, con todas as súas correccións, o que vai escribindo en paralelo, inclusive o que estaba a lápis, con un traballiño, costoume algunhas diotrías, pero conseguín ir lendo todo, algo quedou, aí quedou unha cousa arriscada sin ler. Ben, en realidade, o texto limpiño, aí o teñen, pode ler ben, que digo rumoroso, na súa ruda pendente, o resplandor dormente do prazo do luar, que digan as altas copas, xas de mil queixumes, observados e lumes, no seu doce fungar, de verdura cinxida, de veninos astros, terrados verdes castros e do céltico clan, non esquezas escura da inxuria o rudón cono, desperta do teu sono, fogar de filla de brogan. Todos os xenerosos nosos cantos entenden e docemente atenden o noso rouco son, mas a que designar os avarentos e duros, preguiçosos e escuros non nos entenden, non. Os tempos son chegados, que o urano as edades, que as túas vaguedades cumprimento terán, pois donde quer xigarte, noso murmullo soa a redención da boa terra de Broga. Etcétera. Interésanme fundamentalmente as catro primeiras estrofas, que son os 32 versos do himno. Aí teñen a carta de resposta cando lle di que as segundas sílabas de cada verso teñen que ser tónicas. Respóndelle Pondal a Veiga dicindolle que, aínda que a súa liberdade fica diminuída, pois que lle envía o texto corrixido, ese texto sí que non o temos, o manuscrito, e que escribiu con el aditamento de 2 estrofas más. De 7 estrofas pasou a 9. E aí teñen a carta, se lles deu tempo, e Pascual Veiga respóndelle a última carta xa da... Pois nada, que súa hermosísima poesía me ha dejado completamente satisfecho bajo todos os puntos de vista, etc. E que lle están moi agradecidos por teren feita a letra, por ter feito a letra construído e ideado, a letra do himno. Estamos en abril de 1890. Pouco despois sai o prospecto do certame musical. O certame musical, con todas as bases, todas as explicacións e demais, o que realmente a min me interesa é o texto dos Pinos, aí o teñen, en letra bastante pequena e un pouco borrosa, o texto dos Pinos de Eduardo Pondal, aí o teñen. Se o queren ver un pouco máis de cerca, aí está o texto definitivo, o texto autorizado polo propio Pondal como texto do himno galego. Este é, que digo rumoroso, na Costa Vercento, Raio Transparente, o texto que hoxe coñecemos, aínda que o manexemos, obviamente, en edicións modernizadas, do punto de vista gráfico. E este é un recorte dese propio texto Pondal, que era unha especie de escritor profesional, dado que era médico, mas non exercía, en realidade, porque non o precisaba. Os seus irmáns ianlle pasando cartas das rendas familiares. El pedía, eles protestaban, había conflitos varios, Pondal, sumido moitas veces nesa neurose obsesiva que o dominaba, pois tamén non reprimía ás veces os seus impulsos, pero ben, el tiña conciencia de ser un escritor, o escritor, o bardo da patria, o bardo da nación galega, sobre todo, como viveu despois da morte de Rosalía e da marcha de Curros, e recortaba moitos dos seus textos que ia publicado polas revistas, conservouse, porque ele iba guardando todo, guardaba as cartas, guardaba mesmo borradores de cartas que ele escribía, daquela era bastante habitual, axenda, recibos de compra de libros, listas de roupa que tiña que lavar, facturas, etc. Non? Este é o recorte do himno, que é onde meteu unha única corrección. Riscou os Pinos e puxillo o Breogán. Andaba sempre vacilando entre titulalo Os Pinos ou Breogán. No resto do texto non lle tocou. Por tanto, este é o texto verdadeiro do himno galego. Aí o teñen transcrito na versión original, con os gregos, con os acentos onde lle cadraba, apóstrofos e demais, como era habitual no século XIX. Un texto que probablemente coñezan, entón non paga a pena parar aí, porque xa pasaron, pois xa pasou con idas e voltas, media hora, e non é cousa de estarmos aquí até as 12 da noite. Ben, 1890. O concurso celébrase, no concurso establecíase que todos os orfeóns que participaban nese concurso interpretarían a melodía gañadora. O concurso gañou un músico militar catalán, Ivo Gotós, mas non foi interpretada. Nin houve tal interpretación do himno. E pasou o concurso, obviamente, Pascual Veiga tiña composta unha música unha música para ese himno, a música que hoxe coñecemos, obviamente. Pasou o día e pasou a Romaría. Pasa 1890, Pascual Veiga segue en activo como músico dirixindo orfeóns, marchou despois para Madrid, andou para un lado e para outro, dirixiu orfeóns, e hai noticias certas de que ás veces se interpretaba o texto de Pondal coa música de Pascual Veiga. Mas no país seguían xurdindo posibilidades. Cada poeta ou cada autor quería colocar, obviamente, o seu texto. Aí teñen a Galo Salinas con música de Varela Silvani. Galo Salinas é un autor de... Bueno, non quero ser ofensivo, pero non é de primeira fila. Ou Galicia, erguida a tua testa de gloria por bredas de honor, menos mal que non é este himno, con querindo loureiros que acingan xunta as filas da soeva rexión, etc. Ben. Pero fíxense, en 1904, ainda, Círculo Católico de Obreros de Ferrol, con música de Miguel Oñate, aí teñen outro texto bastante frouxo. En 1907 houve varios textos de grandes persoeiros, porque a cousa aínda non estaba firme. Temos un texto de Manuel Ugris Freire, outro de Uxío Carreal Dao, outro de Florencio Bamón de Lores, outro de Baristo Martelo Paumán. Fíxense que os grandes nomes están aquí. Que realmente que aconteceu? Por que o texto de Pondal e o texto de Pascual Veiga chegou a consagrarse como himno galego? Quen teñen na súa fotografía, na pantalla, é a fotografía de Xosé Fontenla Leal, un tipógrafo de profesión, emigrado na Habana. Lembren que naquel momento a emigración era aínda moi recente. A conexión que había entre as comunidades emigradas en Buenos Aires, en Montevideo e a Habana, que eran as máis importantes, a conexión que tiñan co país e o país coas comunidades emigradas era moito máis forte probablemente da que hoxe hai, a pesar de que hoxe temos outros medios de comunicación. Mesmo unha parte da emigración ou algúns elementos emigrados pertencían ás elites medias intelectuais e demais. Non había só emigración económica. O propio Curros andou morreu na Habana, como saben. Fontenla Leal estaba realmente preocupado e angustiado pola creación dos símbolos para Galicia e das institucións que Galiza daquel momento non tiña. Fontenla Leal está tamén detrás da iniciativa que xerou o nacemento da Real Academia Galega. E Fontenla Leal está detrás da consolidación do texto de Pondal con música de Pascual Veiga como himno galego. Esta é unha fotografía, por certo, de cando veu coas restos de Chané a Galicia en 1900, non lembro agora, creo que 13. E que, por certo, visitou a Pondal e falou con Pondal. E Fontenla Leal conseguiu que o himno de Pascual Veiga e Eduardo Pondal se fixese oficial no Centro Galego. O Centro Galego probablemente era a máis importante institución que naquel momento tiña o noso país, aínda que fose fora do territorio, porque aquí non existía ningunha institución. Bueno, 1906, 1907 creouse a Academia, pero con moitos traballiños. De maneira que na velada en honra Pascual Veiga foi interpretado por primeira vez en 1907. Por iso, 1917 son 110 anos da primeira interpretación, non oficial, pero sí da primeira interpretación institucional e solemne do himno galego. Ali foi interpretado e conseguiu que o Centro Galego da Habana o declarase oficial para todas as súas actividades. E a partir de aí comezou, obviamente, aquí teñen a partitura, comezou o traballo de difusión. Ora ben, o tempo pasaba e continuaban a aparecer novas propostas de himno. Esta sí é realmente interesante. En 1911, Alfredo Brañas, con música de Luis Taibo García, un texto moi interesante, Casta do Celtas, Esperta a Xiña, Ergue do Fango da Escravitú, Patria da Yal, Bateu Cede e os Cantos, Enchan o Mundo de Norte a Sul. Dos meus pasados, bendita terra, nai amorosa da miña nai, crema as cadeas que te asoballan e cinga a croa da libertad. E observen o estribillo Cantai galego, soy no xigante dos povos libres, dos povos grandes, cantai galego, esa idea santa de independencia da nosa patria. Ben, este texto, esta música de Luis Taibo García, que eu coñezo, hai interpretacións, ainda segue funcionando por YouTube, porque o cantaba Esteban Monde, por exemplo. Aí teño o resto do texto. E este texto, o texto anterior, o de Alfredo Brañas, foi adotado como himno oficial por parte da Organización Nacionalista Xuvenil das Mocidades Galeguistas. O Partido Galeguista, as mocidades, si que tiñan como himno propio e himno oficial deles. Tamén tivo bastante éxito, polo agrarismo, obviamente, o texto de Ramón Cabanillas, isto xa é outra calidade literaria, en 1913, con música de Adolfo Campos, Irmás, irmás galegos de Nortegal e Miño, a folla do Funciño fagamos rebrilar, que vexa Vila Podre, etc. Supoño que coñecen este poema, porque antes que ser escravos, irmás, irmás galegos, que corra o sangue a regos dende a montaña ao mar. Ben, ainda hai máis propostas, porque certos medios antigalegos, como por exemplo a revista Vida Gallega de Vigo, dirixida por Solá, non lle gustaba o hino de Pondal, non lle gustaba polo contido, polo que significaba e demais, e fomentaba a discusión, nada que hoxe non aconteza por outra parte. Aquí teñen a Pondal xa ancián, aquí xa debe estar cerca de 1917, xa se nota, 1917, cando morreu, xa de idade avanzada. E o himno, por tanto, o himno galego, o de Pascual Vega e Eduardo Pondal, consolidas a partir de Cuba, é interpretado en 1912 na traslación dos restos de Pascual Vega al Mondoñedo e comeza a ser interpretado fundamentalmente na Coruña. En 1916, un ano antes de que morra Pondal, fúndanse as Irmandades da Fala aquí nesta cidade. Eu estou convencido que foron as Irmandades da Fala as que conseguiron a oficialización do noso himno. No enterro de Eduardo Pondal, aparte da presenza dunha bandeira galega, as Irmandades cantaron publicamente o himno galego. Nesta cidade, aí teñen ese texto de cando Casás, o alcalde era Manuel Casás, fomentábase que se interpretase o himno galego e pedíaselle aos mestres e ás mestras que ensinasen os seus alumnos para diversos actos que se celebraban. O certo é que entre a acción institucional, por exemplo, de Manuel Casás, certas interpretacións en situacións solemnes, como por exemplo a traslación dos restos de Pascual Veiga, a morte do propio Pondal e a asunción por parte das Irmandades da Fala, foi a que conseguiron que este texto se consolidase como himno galego. As propias Irmandades están hai escritos na nosa terra onde se mostra que foron as que impuxeron o cerimonial de escoitalo en pé, como é lógico, os homes coa cabeza descoberta e con certa solemnidade, non? E a partir dai os feitos históricos son coñecidos, coa creación do Partido Galeguista, o Partido Galeguista, a grande organización nacionalista de pré-guerra, aí teñen, adótano na súa asemblea de 1931, de 5 a 6 de decembro de 1931, adótano como himno oficial, e na campaña do Estatuto, xa ven, como din, que as emisoras teñen que estar interpretando continuamente o himno, etc. Ben, volvamos un pouco atrás, porque non quero cerrar esta intervención sen acabar de falar do problema do texto do himno galego. Fontena Leal, como lles dixen, estaba moi interesada na difusión do himno e tiña correspondencia con Pondal. Fontenla solicitoulle un manuscrito do himno, manuscrito que hoxe non está localizado, para que lle enviase, igual que lle solicitou a Pascual Veiga unha partitura original para ter en Alina Habana. Na resposta, en 1913, fíxense, 1913, 4 anos antes de morrer, de Eduardo Pondal, di como desea, porque insistían que lle escribise unha décima estrofa. para que fose unha fose simétrica a composición do poema. O que me interesa do que di é o pos escritum. El himno, el texto de nuestro himno contiene no pocas erratas e ya veremos de corregirlas oportunamente. Por que di isto? Porque as publicacións que distribuíron o himno polo país proceden todas elas da Habana. En 1905 e en 1907 foi publicado por unha revista chamada Galicia ali na capital de Cuba, e despois en 1909 houve un libro moi importante, non trouxen aquí fotografía, sobre a historia do centro galego, que tamén traía incorporado o texto do himno galego completo. Eses textos que veñen de Cuba para o interior, para o noso país, veñen con erros. Eses erros comezan a transmitirse de maneira que en 1935, no centenario do nacemento de Pondal, a Academia Galega publica o que daquela consideraban obras completas de Pondal, as obras coñecidas, incluído o texto do noso himno, e, digamos, de alguma maneira oficializa, entre aspas, eses erros que foron que a transmisión do texto foi collendo co paso do tempo. Aquí teñen, enfrentado en dúas columnas, o texto da Lei de Símbolos de 1984, que sin dúbida o colleu da edición da Real Academia Galega de 1935, e o texto real, isto é, o texto que Pondal escribiu, adaptado graficamente, marquei en negra exactamente as diferenzas. Observen, transparente ou escrito ou ao, non ten grande transcendencia. Mas se pasamos para a seguinte estrofa, do teu verdor cinxido, saltou aí a coluna, disculpen, e de benignos astros con fin dos verdes castros e valeroso clan. Observen como o cinxido foi convertido en cinguido, é unha variante lingüística, non ten grande transcendencia, sin dúbida foi porque os tipógrafos da Habana, que obviamente non sabían galego, interpretaron, como Pondal escribía cinxido con gué, interpretaron que era cinguido, e clan era unha palabra de orixe céltica absolutamente novidosa na altura, unha palabra descoñecida, soaba moi semellante a chan, como non quedaba mal de todo, non ben de todo, porque na realidade o chan non é valeroso, quen é valerosa é a xente, a población, o povo. Entón sustituíron clan por chan. E na seguinte estrofa, a transmisión do texto fai aparecer un castelanismo ronco en vez de rouco que Pondal xamais utiliza, converten mas os ignorantes, meten un hiperenxebrismo como ignorantes que Pondal asegúrlles que xamais utilizou, e os férridos, isto é, duros como ferro, férrido, sinónimo de férreo, e que aparece en moitos poemas de Pondal, ou en varios poemas de Pondal, é transformado en férridos, que é unha palabra de papel, unha palabra que non existe. Ademais, van a buscar un dicionario e non a van a encontrar, porque é unha palabra inexistente. Traio o texto aquí porque en 1996 houve unha ponencia parlamentaria, 1996 ou principios de 1997, xa non me acordo ben, despois da publicación de cuestións relativas ao texto do himno, en 1996, xa pasaron ben anos, 20 anos, 96, 20 anos, non? 21 anos, sí. Houve unha ponencia parlamentaria, daquela eran tres grupos no Parlamento Galego, a iniciativa fora do Bloque Nacionalista Galego, estaba tamén o PSOE, e o PP presidía naquel momento o Parlamento, Vitorino Núñez. E foi unha oportunidade de ouro perdida, do meu punto de vista, claro, para rehabilitar o texto verdadeiro e real do noso himno, que ademais sai barato e non custa nada, porque rehabilitamos casas, rehabilitamos edificios, restauramos usos lingüísticos, restauramos unha pintura, o que sexa, e ainda non restauramos o texto do himno. Houve, como digo, esa posibilidade, o certo é que polo Parlamento pasamos varias persoas, cada un deu a súa opinión, obviamente. aquí está presente unha segunda persoa que tamén estivo ali, Fernando López Acuña, que sabe moito do vino e da súa música, de Pascual Veiga e de moitas outras cousas máis. E, pas, Fernando López Acuña, sei no ben, eu mesmo éramos partidarios de restaurar a letra verdadeira do vino, mas tamén pasaron outras persoas que se mostraron contrarias. E o certo é que non sei moi ben por que quedou en nada. En 2002 o Parlamento fixo un intento, pero de outra maneira me impediram un informe técnico, eu fixe non, quedou en nada. Eu confío bondal, unha das razóns que unhas razóns que daban algunhas persoas e institucións, porque tamén pediron o parecer a dúas institucións, o Consello da Cultura Galega e a Real Academia Galega, que se mostraron contrarias, e unhas razóns que daban era que Pondal, que en vida publicara ese texto, pois nunca o corrixira. Aí teñen a carta de 1913 onde Pondal é absolutamente consciente. Pondal xa non puido corrixir o texto. En 1914 ten unha carta ao médico Rodríguez onde di que non é capaz de gobernarse, ten a crise xa final, tanto física como psíquica. Entra ademais nunha espiral paranoica, Pondal convencido nos últimos momentos de que os amigos o atraizoaran, de que roubaran os seus manuscritos, de que eliminaran o seu nome e o sustituíran por él, é un típico caso de paranoia. Pondal sempre tivo ao longo de toda a súa vida a paranoia asoma por algúns versos ao longo da súa obra. Entón, a partir de 1913, que está dándolle as voltas, as últimas voltas que puido, que xa non puido acabar aos EOAs, que xa non foi capaz, a pesar de que o estaban pasando a máquina e ele revisaba, xa non foi capaz de revisar todo o dactilo escrito dos EOAs, xa non puido corregir o texto. Pero Pondal sí que era consciente de que tiña eses erros. Pondal escribiu toda a súa obra sempre tendo o país no horizonte, é convencido que desde a literatura tamén se podía contribuir á redención da patria. Pondal sempre estivo moi preocupado porque os seus textos fosen correctos, corrixía neles, pulíos, rectificabos, republicabos, ás veces con correccións e demais. Pondal non vai resucitar. Se hoxe resucitase e dise que a xente canta, bueno, Valeroso Chan, alguna xente, outros cantamos Valeroso Clan, obviamente, porque o vino tamén circula en moitos ámbitos o seu texto correcto, a pesar de que ainda non seixa oficial, ou se vise eses castelanismos que se introduciu, que o paso do tempo introduciu no seu texto, ou eses impresionismos, pois obviamente reaccionaría seguramente con ánimo enérxico e ousado. Ese pouco ánimo que non é que o ánimo non o teña, sempre que a situación non me permitiu falar con máis paixón que normalmente si lle poño. En fin, eu estou convencido que con un pouco de sorte, pois outras cousas se cadra non podemos conseguir, mas polo menos restaurar o texto do noso himno, sí, e con iso facer un homenaxe aos que foron, neste caso, pai da patria. Hai que, os pais da patria, as nais da patria, merecen un respecto. Nós estamos aquí porque eles antes que a nós viviron, traballaron, pensaron, sacrificaron a súa vida para construir un país. Pois espero que todos sexamos dignos do seu traballo. Ben, moitas grazas. Da rolda de preguntas, dúas pequenas cousiñas, aclaracións. Que sexan breves nas súas intervencións, e a proposta de Elena López Prado, ao remate do acto, se pode ser que cantemos o himno galego. Entón, así pechamos. Moitas grazas. Bueno. quen quera preguntar algo. Pois que é unha barbaridade. O hino son os 32 versos e así están ali de símbolos, e que só faltaba que non cumprísimos nin o pouco que as nosas leis, que as nosas leis marcan. Eu sei que hai xente que non lle gusta, que non lle gusta a segunda parte do hino, pero se ten algún sentido é cando fala da nación de Breogán, digo eu. E cando di que hai unha parte dos galegos e galegas que entenden a voz da terra e outra parte que aínda non as entende, pois tampouco pasa nada, que é a realidade, é a vida mesma. Iso é como os estudantes, uns estudan e outros non estudan. Os profesores, uns cumpren e outros cumpren menos, digo eu. E, pois, mesmamente, sí. Os meus é xenerosos, frente aos férridos e duros. Esa dicotomía é certo que hai xente que non lle gusta. Entón, é esa parte, é curioso, é esa parte probablemente a que facía que o Jaime Sola desde Vida Gallega continuamente estivese fomentando e impugnando a letra de Pondal. Mas o certo é que desde as Irmandades da Fala, a pesar do éxito do texto de Brañas polas mociadas galeguistas, o texto de Cabanillas polas loitas agraristas, o texto de Pondal, coa música de Pascual Veiga, foi absolutamente indiscutible. Sigue función, contaré moi breve. Outro día estive lendo un texto que me fixo, chamou moito a atención, que falaba da utilización de... É pouco literario isto que vou dicir, pero falaba da utilización dos pinos. Os pinos é unha especie arbórea que tivo un boom de repoboación precisamente na segunda metade do século XIX. Ata ese momento era moi pouco abundante, aínda que é autóctono. Parece ser que non é moi autóctono, pero bueno, xa temos nacionalizados os pinos. Hai registros de piñeiros da época da posglaciación de hai 6000 antes de Cristo, pero son, eu non os vi. Pero sí que de alguna maneira chama a atención de que un podía pensar en que utilizara algunha outra especie como o carballo, como, bueno, non sei se ven o canto, no, bueno, o comentario, pero... Bondal, a respecto das árbores, utilizou carballo en algúns poemas e sempre os liga ao instrumento céltico, por a arpa do bardo que está colgando do carballo e demais. Aparece en algúns poemas. Pero ele utilizou os piñeiros, eu creo que ninguén escribe fora da súa propia experiencia, dixo alguén, non sei se é certo ou non. Pondal estaba rodeado de piñeiros, fala do pinal espeso de tella. Claro, hoxe quen vai ali, en realidad, piñeiros xa hai menos e xa hai máis eucaliptos. Da idea tamén da evolución arbórea do país. Eu creo que utilizou os piñeiros porque era o que rodeaba realmente. E Pondal, que sempre todo mundo di que vivía na Ponte Ceso e demais, en realidad non é tanto así. Pondal facía excursións continuas, era cazador, por un lado, coñecía moi ben todo o territorio de Bergantiños até a Costa da Morte. E Pondal, como podía, pois ia a carballo tomar as augas, pero non ia unha semana, foi a carballo tomar as augas e quedou ali casi 2 anos, até que tivo que sair escapado, eu creo que por líos amorosos de algún tipo. Ia a fazer unha visita por Corcubión e quedabas ali 3 semanas. Pero además está documentado polas cartas, desde onde escribe as cartas, porque, claro, como se conserva moita correspondencia de Pondal, coñecía moi ben o territorio. E o que rodeaba xa naquele momento a Pondal, supoño, eu, claro, eu nací en 1955, pero do século pasado, non do anterior. Entón, o que rodeaba a Pondal eran os piñeiros, o coía eran os piñeiros. Entón, hoxe, digo ás veces, as queixóns dos eucaliptos, espero que non, espero que algún día volvamos a ouvir os piñeiros e os carballos, porque a pesar de todo é posible confinar o cultivo dos eucaliptos. Por eso son os piñeiros, Son dunha delicadeza extraordinaria, moitísimo superior aos carballos, que son unha masa que son a mor ben o vento, pero os pinos que fan un son. Ves? Hai opinións para todos os. Sí, eu penso que a palabra de xunta se aplica moito antes a unha masa de pino. Eu, sí, estou sacando o meu computador porque se son capaz, se, co permiso de Fernando, se é que queren cantar o himno, co permiso de Fernando, podíase poñer a interpretación que fixeron do himno que teño aquí grabada na Habana. Pero van a encontrar un himno un pouco diferente, animoso, unha marcha que é como foi pensada, eu non sei nada de música. A pesar de que estudei varios anos de solfexo, non sei nada de música. Pero, bueno, o hino era unha marcha. Na partitura pon aire marcial. Eu sei por Fernando, que é quem me ilustra sobre estas cuestións, que os hinos son interpretados cun valor metronómico da negra, non sei se estou dicindo ben, metronómico da negra de 120, ao redor de 120. E as interpretacións habituais do noso hino fano cun valor de 80, co cal parece que esmorecemos, lánguido, esmorecente, case para dormir un neno. Os hinos normalmente non son así. E o noso hino non é así, eso depende da interpretación que se faga. Se me permiten abrir isto, se son capaz de localizarlo aquí no iTunes, ese isto funciona. No, eu vou me preparando para cando haxa que cantar o hino para poñer esa música detrás, así, ainda que as nosas voces sexan fracas, por menos a música podio a ver. Poderíamos ver ao mesmo tempo o texto original aí. Sí, claro que se pode poñer o texto. Un momento. A ver. Está aquí o da música. Se ve bastante. Sí, podo falar alguén máis un tempo. Estou un pouco contestando a ti. No século XIX se inicia o crecimento da pesca na zona. E as caixas dos peixes que antes tiñeis. Entonces houve o piñeiro de costa cumpre dúas funcións. Ten moitas colas, por lo tanto, sirve para dar lume para as casas, para aproveitar, e piñe. E a madeira para caixas de peixe. É dicir, a plantación de piñeiros naquela época foi intuyo, pero o aposto por aí. Porque as caixas eran de piñeiros. E os feitos eran de. E depois, bueno, de vosas acordades, nos anos 60. Foi cando de novo se comentou que estáis aquí a cantar o himno. Nos anos 60. Claro, porque inmediatamente na posguerra toda a expresión galega foi borrada do mapa. Creo que foi aquí na patrona das barras Cántica da Terra. E cantaba a mitad. E me acordo con un amigo que estaba en Tanga, San Guilén, que viñamos na más aos coros. Oino. Esta foi a primeira detención, miña. Por pedir oino. Bueno, o primeiro susto, tampouco por nada. Pero foi o primeiro susto. Aquí na plaza da Barra. A ver, vou comprobar se o teño aquí, eh? É que non sei, teño dous himnos e non sei cal deles é. Si, aquí. Non, esta é outra cosa. Ese é o que gañou. Dixe outra cousa. Pero ese é cando chega o momento. Pero se preocupa. Se alguna pregunta ou suxestión, Então que dixera que antes que fosen breves, eso. Non te colleron medo. A min chama a atención a dificultade que no fundo teñen as persoas, as aínda que se xa o noso bardo, de escribir en galego, canterse en galego con Fontena Leal. As últimos tempos da súa vida escribe en castelán, esta última carta en castelán. No, pero no século XIX, no século XIX, os nosos levanceiros, a correspondencia en castelán. Hai poucas cartas en galego. Pondal ten dúas. Dúas, unha a Martín Salazar e a outra a outro aquí da Copa Céltica. Pero igual que daquela a prosa, que se chama prosa histórica, a historia de Galicia, de Murguía. Que dir, eso cambiou todo coas irmandades da fala. Foron as irmandades as que universalizaron o uso do galego. Vamos lá. Pois cantamos. Teña en conta que esta música ten, non sei como se chama, pero é igual. Ten unha introdución así un pouco tal, despois comeza, eu poño aquí. Este é o hino real, eu creo, eh. Podo preguntar, non é este? Non é este. Non é este. Pero te vai. No, este é un convencional. Ah, oh, claro. Que te, se cantamos e non poñemos de pé. Non, non, pedimos cantar xa. Tómelo. Vossas vozes.